Ev yaptım yeni yapı, ev yaptım yeni yapı. Dört pencere bir kapı, dört pencere bir kapı. Dört pencere bir kapı, dört pencere bir kapı. Bir kamyon alacağım, bir kamyon alacağım. Sattım eski bir kapı, sattım eski bir kapı. Sattım eski bir kapı, sattım eski bir kapı. Dağın başında durdum, dağın başında durdum. Yoruldum da oturdum, yoruldum da oturdum. Yoruldum da oturdum, yoruldum da oturdum. Çahir'in nazlı yeri, Çahir'in nazlı yeri. Ona neler getirdim, ona neler getirdim. Ona neler getirdim, ona neler getirdim. Karşıya çamlar sarı, karşıya çamlar sarı. Özlemişim ben yarı, özlemişim ben yarı. Özlemişim ben yarı, özlemişim ben yarı. Düşürdü yüreğime, düşürdü yüreğime. Yaz aylarında garı, yaz aylarında garı. Yaz aylarında garı, yaz aylarında garı. Yıkanmış peştemali, yıkanmış peştemali. Gelur bağlamak ile, gelur bağlamak ile. Gelur bağlamak ile, gelur bağlamak ile. Ömür geçer mi böyle, ömür geçer mi böyle. Her gün ağlamak ile, her gün ağlamak ile. Her gün ağlamak ile, her gün ağlamak ile. Yarım giydi beyazı, yarım giydi beyazı. Yine getirdi yazı, yine getirdi yazı. Yine getirdi yazı, yine getirdi yazı. Gönülden eksilir mi, gönülden eksilir mi? Görsem arada bazı, görsem arada bazı. Görsem arada bazı, görsem arada bazı. Ha bu sana sevda mi, ha bu sana sevda mi? Diyemem utanırım, diyemem utanırım. Diyemem utanırım, diyemem utanırım. Sen çıkınca karşıma, sen çıkınca karşıma. Ben nasıl saklanırım, ben nasıl saklanırım. Ben nasıl saklanırım, ben nasıl saklanırım. Kapat gözünü yarım, kapat gözünü yarım. Bakma benim yüzüme, bakma benim yüzüme. Bakma benim yüzüme, bakma benim yüzüme. Otur da bir seveyim, otur da bir seveyim. Koy başını dizime, koy başını dizime. Koy başını dizime, koy başını dizime. Koy başını dizime, koy başını dizime. Koy başını dizime, koy başını dizime. Koy başını dizime, koy başını dizime.